ऐसी जो है हिंसा प्रधान होने से दोषवत है, किसी न किसी प्रकार की हिंसा होगी ही, इसलिए दोषवत है। ये तो सांख्य पक्ष था। मीमांसा पक्ष इसका उत्तर देता है, ऐसी बात नहीं है। देखो, और इसमें प्रमाण वो देते हैं, मा हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि प्रमाण देते। तो मीमांसक इस पर विचार करता है कि देखो, सामान्य और विशेष, ये सामान्य विशेष दो प्रकार की विधि है शास्त्र। क्यों सामान्य विशेष विधि है? एक तो सामान्य सिद्धांत की विधि कर दी गई, सामान्य सिद्धांत की विधि कर दी गई, तो सामान्य सिद्धांत हो गया, उसकी विधि बन गई। अब जो उसका पालन नहीं कर सकता है, जो पालन नहीं कर सकता है, अब मांसाहारी है तो उसके लिए नियम बना दिया कि तुम मांस खा सकते हो, पर कब खा सकते हो? जब तुम यज्ञ करो हैं, और यज्ञ में देवता संबंध उसका बने, और देवता संबंध बनने के बाद जो है वह प्रसाद रूप में तुम उसको ग्रहित कर सकते। ये विशेष विधि है। तो ये क्यों किया? अब इसमें बांध दिया उसको ना, इसमें बांध दिया, इसका मतलब ये है कि अब उसके पास जब इतना पैसा हो कि यज्ञ कर सके, और वो भी देवता के उद्देश्य से यज्ञ कर सकेगा, तब जो है प्रसाद रूप में उसको ग्रहित कर सकेगा। तो ये तात्पर्य उसकी निवृत्ति में है, संकोच पूर्वक निवृत्ति में तात्पर्य है। जैसे गृहस्थ सोच ले कि भाई जो है सन्यासी ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हम तो हमको तो खुला है, तो कहा नहीं, तुमको भी ब्रह्मचर्य का पालन कर, तुमको भी ब्रह्मचर्य का पालन। हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? कहा कि तुम एक विशिष्ट काम के लिए जो है वह स्त्री परिग्रह करो, पुत्र के लिए, पुत्रिणाम लोको जैव, और तुमको जो है ऋतो भार्याम उपागमेति विधि कर दिया। तो इसका मतलब वहां पर जो संयम करना, शास्त्र के द्वारा भीतर से अन्यत्र जो संयम करना है, वो संयम करना उसका ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, वो संयम करना ब्रह्म। इसलिए मीमांसा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें जितनी बनाई गई हैं वो अपने अपने दृष्टि से बनाई गई। तो सांख्य कहता है कि इसलिए सिद्धांत जो है वह वही है, मायेचा सर्वाभूतानि, इसलिए सभी कर्म का त्याग करना चाहिए। और मीमांसक कहता है कि नहीं, सिद्धांत होने पर भी इस प्रकार जो शास्त्र विहित है, और शास्त्र विहित कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए। ये दोनों अपने अपने पक्ष में जो है बताते हैं। तो काम्य निषिद्ध, अब उसके बाद मीमांसा इसलिए कहता, मान लो अच्छा हमको मुमुक्षा हो गई, तो काम मुमुक्षा हो गई तो काम में निषिद्ध का परित्याग कर लो। भाई तुम नहीं चाहते हो तो काम्य का परित्याग कर दो और निषिद्ध का परित्याग कर दो, पर नित्य का और नैमित्तिक का परित्याग नहीं करो। नित्य नैमित्तिक का परित्याग मत करो, इसका जो है वो तो काम्य और निषिद्ध का परित्याग करो, यही त्याग है। इसी का नाम है त्याग, और जो है सर्व कर्मों को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, ऐसा मीमांसा कर करते हैं। अब विचार ये हो गया कि देखो, ये दोनों त्याग की बात जो आती है, ये दोनों त्याग की बात किसके लिए है? ये गृहस्थ के त्याग के विषय में विचार है, मुख्य सन्यासी या विविदिशु के जो है विषय में ये विचार नहीं है। क्योंकि देखिए, विविदिशा के विषय में क्या क्या शास्त्र है? यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, है ना? तो देखो, यज्ञेन, यज्ञ का परित्याग हो गया, तो यज्ञ का परित्याग हो गया, यज्ञ दान का परित्याग हो गया, तो गृहस्थ कर्मों का परित्याग हो गया है? यज्ञेन दान, इसका क्या होगा परित्याग? कि यज्ञ और दान का उपयोग किस में हो गया? यज्ञ और दान निष्काम हो गया, यज्ञ दान निष्काम हो गया, तो निष्काम यज्ञ दान हो गया और तप भी निष्काम हो गया, क्योंकि जो है वेद तो मिथ्या है विविदिशा, तो इसका क्या मतलब, इसका फल हो गई विविदिशा, विविदिशन्ति। तो यज्ञ दान तप का फल क्या हो गया? विविदिशा। तो विविदिशा जब फल प्राप्त हो गया ना, तो फल प्राप्त हो गया तो साधन का त्याग हो गया। इसलिए विविदिशु सन्यासी में विविदिशा उत्पन्न करने में ही हेतु है, इसलिए विविदिशा उत्पन्न करने में हेतु है, इसलिए विविदिशु सन्यासी का भी प्रसंग यहाँ पर नहीं आ सकता है। वहां भी आए ना जी, वेदानुवचनेन आकर के देखे ब्रह्मचारी का भी कर्म आ गया है। वेदानुवचनेन है, कैसे है वो, वेदानुवचनेन वही, वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशा। तो ब्रह्मचारी का भी और गृहस्थ का भी, वानप्रस्थी का भी, ये तीनों का निष्काम भाव से किया गया जो कर्म है वह विविदिशा उत्पन्न करने वाला होता है, और विविदिशा जब उत्पन्न हो गई तो जो है वह साधन छूट गया। इसलिए विविदिशु संन्यास में भी ये नहीं है। अब दूसरे लोग वही कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे, ये मीमांसा वो कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म ये छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कैसा करना चाहिए, विविदिशा के लिए करना चाहिए, काम में कर्म का निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान में आए ना, काम में कर्म और निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देना चाहिए, और यज्ञ दान तप कर्म जो है, यज्ञ दान तप कर्म इसको तत्व ज्ञान की विविदिशा उत्पन्न करने के लिए, यानी स्वरूप को जानने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो, मोक्ष इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो, इस दृष्टि से इनको करते रहना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इतने मत यहाँ पर बता दिए, तो इतने मत जो है वह बता दिए, दो तो पहले हो गए थे और दो या तीन निकल जाते हैं इनमें से, निकलते मुख्य दो ही हैं, पर एक में और दो निकल जाता है। अब थोड़ा हम लोग भाष्य टीका के अनुसार विचार कर लें। काम्यानि वर्जयित्वा नित्य नैमित्तिकानि फलाभिलाषात् रीते कर्तव्यानि इत्युक्तम् पक्षम् प्रतिपक्ष निराशेन दृढ़यितुम् विप्रतिपत्ति माह। काम्य को छोड़ करके नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वह फलाभिलाषा से जो है रहित कर्तव्य रूप में करना चाहिए। इस पक्ष को, ये जो पक्ष है उत्तम पक्षम, प्रतिपक्ष के निराश के द्वारा इसी को दृढ़ करना है, इसको प्रतिपक्ष के निराश के द्वारा दृढ़ करना है, इसी को कहते हैं त्याज्यम दोष, त्याज्यम त्यक्तव्यम छोड़ देना चाहिए। दोषवत, दोषो अस्यास्ति दोषवत, दोष वाला, दोष वाला क्या है, तत्कर्म, कर्म जो है दोष वाला है। क्यों दोष वाला कर्म है, बंध हेतु सर्वमेव, अरे बंधन का हेतु है कर्म, इसलिए सभी कर्म दोष वाला हो गए। एक अर्थ तो ये निकाल दिया, निकाल दिया ना, ये सांख्य पक्ष में निकाल दिया। ये अर्थ किस पक्ष में है, सांख्य पक्ष में, कि दोषवत दोषो अस्यास्ति दोषवत, किम तत्, वो कौन है, कर्म है, क्यों कर्म दोषवत है, कहा बंध हेतु सर्वमेव, बंध हेतु होने से सभी है। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा दोषो यथा रागादि त्यज्यते, जैसे जैसे रागादि दोष त्याग दिए जाते हैं, इसी प्रकार कर्म त्याज्यम, कर्म का त्याग करना है। इति एके प्राहु मनीषिणा पंडिता सांख्यादि दृष्टि आश्रिता, सांख्यादि दृष्टि का आश्रय करने वाले इस प्रकार का, सांख्य योग इत्यादि दृष्टि का आश्रय करने वाले इस प्रकार का कथन करते हैं। हैं? नहीं, ये सांख्य दोनों ही सांख्य है, ये दोनों सांख्य ही, अथवा में खाली दोषवत के अर्थ में है, यानी दोनों में ये सांख्य पक्ष ही है, क्योंकि सभी कर्मों का क्या। अब दो प्रकार का, एक तो कर्म का विशेषण बना दिया, ध्यान में है ना, तो दोषवत कर्म, कर्म दोषवत है इसलिए कर्म का परित्याग कर देना चाहिए, एक अर्थ हो गया। अथवा कर्म का परित्याग कैसा करना चाहिए, जैसे दोष का परित्याग किया जाता है, तो दोनों के त्याग अर्थ में कोई अंतर नहीं है। सांख्य योग इत्यादि का मत यही है ना कि कर्म त्याज्य, तो कर्म त्याज्य है, क्यों कर्म त्याज्य है, दोषवत है इसलिए त्याज्य है, एक अर्थ हो गया। अथवा दोष जैसे छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार कर्मों का परित्याग कर देना है। कौन ऊपर की बात, वेदांती का, यानी यहाँ तो पक्ष चल रहा है, यहाँ वेदांती का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सन्यासी विषय कोई सन्यास कर्म का विचार नहीं है, गृहस्थ विषय, यहाँ पर गृहस्थ विषय, इसलिए गृहस्थ विषय में कर्म के त्याग में, कर्म के न त्याग में क्या व्यवस्था है, कौन कर्म त्यागना चाहिए कौन नहीं त्यागना चाहिए, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पक्ष हैं। पहले दो पक्ष बता दिया, अब तीसरा पक्ष सांख्य का बता दिया। सांख्य योग इत्यादि कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों का परित्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म दोषवत हैं। और दो अर्थ जो है उसका तात्पर्य यह है कि दोषवत है इसलिए परित्याग कर देना चाहिए, दूसरे अर्थ में दोष जैसे, माने वो तो है ना, दोष जैसे परित्याग किया जाता है ऐसे परित्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल संबंध इसका रखना नहीं चाहिए। हाँ, अथवा दोषवत शब्द के विषय में है, अथवा नहीं, सांख्य भिन्न नहीं भाई, जो है दोषवत एक तो कर्म का विशेषण बना दीजिए, एक सीधे कहिए कि कर्म त्याज्यम कथम दोषवत, जैसे दोष छोड़ते हैं ऐसे छोड़ते हैं, इसमें अथवा है, पक्ष में अथवा नहीं है, पक्ष एक ही है, पक्ष एक ही है, पर व्याख्या में दो है कि कर्म त्याज्यम कथम कैसे दोषवत, जैसे दोष छोड़ा जाता है ऐसे कर्म को छोड़ देना चाहिए, यानी जरा भी संबंध कर्म का नहीं करना रखना चाहिए। और पहले में क्या था कि कर्म दोषवत है, इसलिए त्याग देना चाहिए, दोषवत कर्म त्याज्यम, ये सांख्य पक्षी मत है, मीमांसक पक्षी इसको नहीं मानता, मीमांसक पक्षी दोषवत का अर्थ दूसरे करते, दोषवत में निश्चित वहां वो निश्चित करेगा, आदि से योग। अच्छा, तो सांख्यादि दृष्टिम आश्रिताः अधिकृतानां कर्मिणाम अपि, वो कहते हैं जो कर्म के अधिकारी हैं गृहस्थ, उनको भी यदि अपना कल्याण चाहना है तो कर्म छोड़ देना चाहिए, कीमत उनको भी अपने कल्याण के लिए कर्म छोड़ देना चाहिए। थोड़ी सी टीका देखिए, काम्यान वही कर्मण सर्वस्य दोषवत्वे हेतुमान, सभी कर्म दोषवत हैं इसमें हेतु देते हैं कि बंध का हेतु होने से दोषवत है, बंध का हेतु होने से दोषवत, दोषवत इति एतद् दृष्टांतत्वेन व्याचष्टे, अब दोषवत जो है इसको दृष्टांत बना करके जो है अर्थ करते हैं, ये दूसरा अर्थ है। अथवा कर्मणि अनधिकृता नाम अकर्मिणामेव कर्म त्याज्यम कर्मिणाम तत्यागे प्रत्यवायात इत्याशंक्या है। अब यदि कोई कहे कि अनधिकृत को, जैसे मीमांसा कार मानते हैं कि जो कर्म के त्याग की विधि शास्त्र में आती है वह अनधिकारी के लिए, वो लोग पूर्व मीमांसा वाले ऐसा मानते हैं कि संन्यास किसके लिए है, संन्यास उसके लिए है जो अनधिकारी है। अब विवाह हुआ ही नहीं उसका, जब विवाह हुआ ही नहीं उसका तो कर्म अधिकारी तो रहा नहीं, अब क्या करेगा, संन्यास ले ले। अथवा स्त्री मर गई, तो मर गई तो जो है अब कर्म तो कर नहीं सकता, वो बिना स्त्री के कर्म होता ही नहीं, शास्त्रीय कर्म जो है यज्ञ आदि ये बिना पत्नी के नहीं होता, तो बिना पत्नी के नहीं होता तो अब क्या करेगा, सन्यासी ले ले, संन्यास ले ले वो। अथवा कोई लूला है, लंगड़ा है, एक आंख नहीं है तो कर्म अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो अंग का भंग हो जाए तो कर्म में अधिकार उसका नहीं होता, शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं होता, तो कर्म अधिकारी नहीं है, तो वो संन्यास ले ले, वो कर्म त्याग कर्म को छोड़ दे, ऐसा। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि अनधिकारी जो है वो अनधिकारी अनधिकृता, ये कहा कि जो है कर्मणि अनधिकृता नाम अकर्मिणामेव कर्म त्याज्यम, कर्म में जो अधिकारी नहीं है उनको कर्म छोड़ देना चाहिए। कर्मिणाम तत्यागे प्रत्यवायात, कर्म को तो यदि अधिकारी त्याग देगा तो प्रत्यवाय हो जाएगा ना, प्रत्यवाय हो जाएगा, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म छोड़ देगा तो प्रत्यवाय हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते नहीं। अधिकृता नाम कर्मिणाम अपि, अधिकारी जो कर्मी है उसको भी कर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म विक्षेप का हेतु। इसको आप कहते हैं कि ये देखिए, न तेषाम अपि कर्म त्यजताम प्रत्यवायो हिंसादि युक्तस्य कर्मणो अनुष्ठाने परम प्रत्यवायादि दिखावा। वो सांख्य पक्षी कहते हैं कि वह कर्म छोड़ने पर उनको प्रत्यवाय नहीं होगा, क्योंकि हिंसा इत्यादि से युक्त जो कर्म है उसका अनुष्ठान करने में तो बहुत बड़ा प्रत्यवाय होगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसलिए छोड़ने का उतना पाप नहीं है जितना करने का पाप। सांख्य पक्षी कहते हैं कि कर्म हिंसादि प्रधान है तो उनको करने से ज्यादा पाप लगेगा, और न करने से थोड़ा लगेगा, तो इसलिए जो है वह उसको छोड़ ही देना चाहिए। इति भाव सांख्यादि पक्ष समाप्त इति शब्द, इन सांख्य योग का पक्ष समाप्ति में इति शब्द दिया। अब मीमांसक पक्षम आह, अब देखो मीमांसक कहता है कि तत्रैव यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। मीमांसक कहता है कि देखो काम्य कर्म का परित्याग आप कर दो, निषिद्ध कर्म का परित्याग आप कर दो, और नित्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, नैमित्तिक कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए निष्काम भाव से यज्ञ दान तप कर्म करते रहना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें थोड़ी बात और है जो अभी बताते हैं। देखिए कहा कि कर्म अधिकृतेषु एव, तत्रैव माने कर्म का जो अधिकारी है उसमें, कर्म माने नित्यम नैमित्तिकम च, काम्यानाम कर्मणाम इत्यारभ्य श्लोकाभ्याम कर्मिणो अकर्मिणो अधिकृतान अनधिकृतांश्च अपेक्ष्य दर्शित विकल्पानाम प्रवृत्ति इत्याशंक्या। अभी एक आशंका है कि पहले जो श्लोक में कहा था ना कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम है, तो यहाँ से आरंभ करके दो श्लोकों के द्वारा कर्मी और अकर्मी, कर्मिणो अकर्मिणो, अधिकृत अनधिकृत, इसकी अपेक्षा से जो है दर्शित जो विकल्प कहा था, उस विकल्प की प्रवृत्ति की आशंका को लेकर के कहते हैं कि ये विकल्प यहाँ पर नहीं बनेगा। कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्षे अपेक्ष एते विकल्पा, एक कर्मी जो अधिकारी है शास्त्र में उनको लेकर के ये विकल्प है, न तो ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिन संन्यासिनो अपेक्ष। ये विकल्प जो है ज्ञान निष्ठा वाले जो व्युत्थित सन्यासी हैं उनकी अपेक्षा से ये विकल्प नहीं है। क्यों? कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, वो ज्ञान योग के द्वारा जो है सांख्यानाम निष्ठा प्रोक्ता ये बात कही गई, और कर्माधिकाराद अपोधृता न तान प्रतिचिंता, जो कर्माधिकार से ऊपर उठ गए हैं उनके विषय में यह चिंतन नहीं है। यह चिंतन किसके विषय में है? कि जो कर्माधिकारी हैं उन्हीं के विषय में चिंतन है। अब एक पक्ष यहाँ पर थोड़ा समझ के रखिए, यज्ञ जान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरि, इसमें थोड़ा विभाग मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म, ये तीनों प्रकार के जो कर्म है फलाभिसंधि रहित हो करके यदि कोई इनका अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान करने वाला जो है वह निश्चित ही जो है वह अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञानाधिकारी बनता है। अंतःकरण शुद्धार्थ जो अनुष्ठान है फल की अभिसंधि न करके, तो उसी के लिए ये बात कही गई है। तो ये तीनों पक्ष ले लेते हैं, तीनों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान फल अभिसंधि से रहित होकर के यदि किया जाए तो अंतःकरण के शुद्धि का हेतु बनता है। दूसरी चीज आप दूसरी बात कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म इसको एक नित्य नैमित्तिक मान करके कर, एक में तो सभी को ले लिया, एक में नित्य नैमित्तिक को लिया, तो यज्ञ दान तप, यज्ञ जो है हमने कल बता दिया था यज्ञ दान में क्या अंतर है, ये भी गृहस्थ का लिए है, और तप, ये तीनों प्रकार के कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इनको यदि छोड़ देता है, नहीं छोड़ना चाहिए इस पर क्यों शास्त्र जोर दे रहा है? इस पर नहीं छोड़ता है तो अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है और इनको छोड़ दिया तो उसका अंतःकरण जो है शुद्ध हो नहीं सकता, और अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता तो आगे चल नहीं सकता है। इसलिए यज्ञ भी करते रहना चाहिए और गृहस्थ को और दान भी करते रहना चाहिए और जो है तप का भी अर्जन करते रहना चाहिए, तीन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। सुरेश्वराचार्य भगवान जो है इसका प्रत्यक्ष जो है वह उदाहरण देते हैं कि जो गृहस्थी यज्ञ और दान और जो है तप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध किए बिना जो है कर्म छोड़ देता है और सन्यासी हो जाता है तो आत्मज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन पाता है। इसीलिए सन्यास माने गिरवा वस्त्र धारण करने वालों में भी प्रमादिनो बहिस्थिता है भिक्षुका कलहोत्सुका सन्यासिनोपि दृश्यन्ते, वो लिखते हैं इसीलिए गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों में भी इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं जो प्रमादी होते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं और आसुक्ते राम हृदय कालम नयेत वेदांत चिंतया, इस प्रकार अपना समय नहीं बिताते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रहते हैं। क्यों सावधान नहीं रहते हैं? घर छोड़ करके सन्यासी बन करके क्यों सावधान नहीं रहता है? इसलिए कि उसने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। तो कहा प्रमादिना बहिश्चित्ता, उसका चित्त बाहर जो है कहाँ भंडारा होगा, तो कहाँ कपड़ा बटेगा, तो कहाँ जो है दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, ये बहिश्चित्त हो जाते। अब सन्यासी जो है जब गिरवा वस्त्र धारण किया, घर छोड़ दिया, तो उसको अंतश्चित्त होना चाहिए है? उसको तो इतना मात्र से प्रयोजन है कि भिक्षौषधम भुज्यताम, शरीर में जो है एक भूख रूपी रोग लग गया है, शरीर रूपी रोग है, इसको रोग को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, भिक्षा में जो आ गया उसको एक औषधि दे दिया, उससे जो है वह रोग शांत हो रहेगा। तो जहाँ पर शास्त्र विधान करता है कि स्वाद्वन्यम नतियाच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, कभी सन्यासी जो है किसी अन्य विशेष की याचना कहीं न करे, प्रारब्ध से जो आ जाए खप्पर में उसको खा ले, तो बहिश्चित्त देखे जाते हैं। तो बहिश्चित्त सन्यासी क्यों देखा जाता है, ये देखिए सुरेश्वराचार्य भगवान का श्लोक है, नहीं तो कहने की आप लोगों को कहने की हिम्मत कौन कर सकता है, पर आचार्य कह सकते हैं। उन्होंने कहा इसीलिए बहिश्चित्त सन्यासी भी देखा जाता है, क्योंकि यज्ञ दान तप के द्वारा जो है उसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। इतने नहीं और आगे कहते हैं, कलहोत्सुका, छोटी छोटी भात में आपस में लड़ाई करने वाले सन्यासी भी देखे जाते हैं, डंडा उठा लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे लड़ाई करने वाले भी सन्यासी देखे जाते हैं। जबकि सन्यासी के लिए विधि आसुप्ते रामृते कालम नैत वेदांत चिंतया है, तो क्यों देखा जाता है, क्योंकि उसने जो है वह निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा, यज्ञ दान तप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, नहीं तो कलह में उसकी प्रीति कैसे हो सकती सन्यासी की। सन्यासी की कलह में प्रीति कभी नहीं हो सकती, वो तो सर्वात्मभाव का अभ्यास करने वाला है, उसमें कलह में प्रीति कैसे होती है। और कहते कलहोत्सुका भी देखे जाते सन्यासिनों पे दृश्यन्ते, तो वो एक बात बड़ी विलक्षण कह देते हैं वहां पर सुरेश्वराचार्य जी, गैव, याद है किसी को गैव, वो मानो जो है वह गैव ने उनके ऊपर उनका भाग्य मानो फूट गया है, गैव प्रकोप हो गया है उनके ऊपर, हाँ गैव संतोषिता, उन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, तो जो पहले के उनके कर्म है, पाप कर्म है, उनके द्वारा उनका अंतःकरण संदूषित हो गया है, उनके अंतःकरण दूषित हो गया है, अंतःकरण को उन्होंने शुद्ध नहीं किया, नहीं तो जो है वह साधु में ये चीज कैसी देखी जाएगी। अंतःकरण को शुद्ध करके यदि वैराग्य पूर्वक वो साधु बना है तो उसमें इस चीजों का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान इसमें कहेंगे कि नहीं, जब तक जो है पूर्ण वैराग्य नहीं उत्पन्न हो जाए तब तक निष्काम कर्मानुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए, ये शास्त्र का मत है। इसी को लेकर के कहते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, इसका त्याग करना नहीं चाहिए। अब हम लोग देखें, कर्मिणः एव अधिकतान अपेक्षा विकल्पान न तो ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा वाले को लेकर के ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प जो है अधिकारी कर्मी के लिए है, क्योंकि ज्ञान निष्ठा वालों के लिए जो है कर्माधिकार की कोई चिंता ही नहीं है, कर्माधिकार को तो वह संन्यास पूर्वक परित्याग कर दिया है। अब एक संशय करते हैं, थोड़ी सी टीका देख लीजिए, कर्म अधिकृतेषु इत्यावत, कर्म नित्यम नैमित्तिकम च काम्यानाम कर्मणाम इत्यारभ्य, ये हो गया था, एव कार्य व्यवच्छेदम वा, एव कार्य तीन प्रकार का होता है ना, एव कार्य जानते हैं, एव कार्य त्रिधा स्मृत, एक अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंतायोग व्यवच्छेद, कहीं एव कार्य विशेष के साथ रहता है, कहीं एव कार्य विशेषण के साथ रहता है, और कहीं एव कार्य क्रिया के साथ रहता है, तो कहीं विशेष के साथ कहीं विशेषण के साथ, जैसे शंखा पांडुरेव स्यात्, यहां पर विशेषण के साथ रहा, यहाँ किसके साथ रहा? विशेषण के साथ रहा। विशेषण के साथ रहा इसलिए अन्य योग व्यवच्छेद थे, यानी संख जो होगा वह कैसा होगा? श्वेत ही होगा, लाल काला नहीं होता है। और पार्थ एवं धनुर्धर, यहां पर देखिए विशेष के साथ है, यहां पर विशेष के साथ है, यहां पर अन्य योग, यहां पर जो है वह अयोग व्यवच्छेद, पहले में क्या अयोग का विवच्छेद था है? अब यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेद, पहले में अयोग व्यवच्छेद है, दूसरे में अन्य योग व्यवच्छेद, और तीसरे में क्या है कि पांडुरेव धनुर्धर, इसके आगे क्या है भवत्येव, जिसमें भवत्येव नील उत्पलम भवत्येव, यदि कहो कि नील उत्पल होते ही नहीं, कोई कहा होता ही नहीं, अत्यंत योग कर दिया, उसका व्यवच्छेद कर दिया ना, भवत्येव होता ही, अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद, वो कहा होता ही नहीं तो उसका कर दिया भवत्येव। तो इस प्रकार योगकार तीन होता है, तो तीन योगकार जो है व्यवच्छेदक होता है, तो अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद और अत्यंतायोग व्यवच्छेद, तो इस व्यवच्छेद को लेकर के यहाँ पर कहते एवकार व्यवच्छेद्य माह, एवकार के द्वारा जो है व्यवच्छेद कौन हुआ? न तो ज्ञान निष्ठान, ये ज्ञान निष्ठा वाले के लिए, तो ज्ञान निष्ठा वाले के लिए योग इसमें है ही नहीं, यानी ज्ञान निष्ठा का जो है व्यवच्छेद, ज्ञान निष्ठा वाले का व्यवच्छेद कर दिया और अधिकृत जो कर्मी को स्वीकार कर लिया। आप थोड़ा सा देखिए आगे, अभी टीका में देखिए, तदेव स्फुटे थी, उसी को स्पष्ट कर दिया कि न ज्ञान निष्ठान विद्वाई ने, ये कर दिया, कर्म अधिकृता नाम ज्ञान निष्ठा तो विभक्त निष्ठा वत्वेन पूर्वोक्ता नाम अपि शास्त्रोपसंहारे पुनर्विचारियत्वद ज्ञान निष्ठा नाम अपि विचारियत्वम अत्र अविरुद्धमिति शंकति। पूर्व पक्षी का कहना है, जरा ध्यान दीजिएगा, कि कर्म अधिकृतों को तो ज्ञान निष्ठा से अलग करके कहा था पहले, सांख्यो नाम ज्ञान निष्ठा कहा था और योगी नाम कर्म निष्ठा कहा था, तो इस प्रकार विभाग करके कह दिया था पहले, तो पहले विभाग करके भले ही कह दिया था, कर्म अधिकृता नाम ज्ञान निष्ठा तो विभक्त निष्ठावत्तेन पूर्वोक्ता नम, पहले ऐसा कह देने पर भी शास्त्र के अर्थ का जहाँ उपसंहार करना है वहाँ पुनर्विचारियत्ववत फिर से उसका विचार किया जाना चाहिए, पुनर्विचार्य के समान ज्ञान निष्ठा नाम भी विचारियत्वम अत्र अविरुद्धम, इसलिए ज्ञान निष्ठा वाले का भी विचार यहाँ पर उचित ही है, ऐसी शंका है। ज्ञात तो नहीं है मत, ज्ञान निष्ठा नाम भी विचारियत्वम अत्र अविरुद्धम, यही पाठ ठीक हुए मूल में देखिए, ननु कर्म योगेन योगिनाम इति अधिकृता पूर्वम विभक्त निष्ठा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि ज्ञान निष्ठा विचार्यन्तामिति। कहा जैसे कर्मयोगेन योगिनाम, ये कर्म अधिकृत जो है ये पूर्व में जो है अलग निष्ठा इनकी कही गई, पर यहाँ तो सर्वशास्त्र का उपसंहार का प्रकरण है, तो उपसंहार के प्रकरण में यथा विचार्यन्ते जैसे उनका विचार करना है, तथा सांख्या अपि जैसे कर्मियों का विचार करना है, ऐसे सांख्या अपि ज्ञान निष्ठा विचार्यन्तम, ज्ञान निष्ठा वाले सांख्य लोगों का भी विचार कर लेना चाहिए यहाँ पर, तो कहा न उनका विचार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तेषां मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते। कहते हैं कि देखो यही पाठ है सब में ना, मोह है, क्लेश भी है किसी में, हाँ क्लेश भी हो सकता है। मोह क्लेश दुख निमित्त निमित्त त्याग अनुपत्ति। कहा कि देखो जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं, यहाँ पर एक प्रकरण आएगा, यहाँ पर त्याग का प्रकरण आएगा कि त्याग तीन प्रकार का होता है। इसका जो विचार आएगा त्याग का, त्याग शब्द का अभी विचार आएगा, तो उसमें तीन प्रकार का त्याग होता है। एक क्लेश कायक क्लेश भयात्यजित है ना, एक त्यागी है, और एक जो है वह क्या है कि वही दुख मित्तेव यत कर्म कायक क्लेश भयात्यजित, एक त्यागी है, ये राजस त्याग, और मोहात्तस्य परित्याग है, ये तामस त्याग है, ये त्याग हुआ तामस। और सात्विक त्याग क्या है कि कर्म करता है और फल का त्याग कर दिया है, ये सात्विक त्याग आएगा। तो ये त्याग जो है, जब यहाँ पर त्याग शब्द के जो है वह कथन में ये तीन प्रकार का त्याग आएगा, तो ये सन्यासी में घट नहीं सकता, ज्ञान निष्ठा वाले में मोह से परित्याग घटेगा ही नहीं, कायक क्लेश भयात्यजेत ये परित्याग घटेगा ही नहीं, तो ज्ञान निष्ठा वाले में ये घटेगा नहीं, इसलिए कर्म निष्ठा वाले में ये तीनों घटेगा। कर्म निष्ठा वाले में ही ये तीनों त्याग घटेगा, सात्विक त्याग राजस त्याग तामस त्याग। इसलिए ज्ञान निष्ठा वाले का जो त्याग है उसका संबंध इस श्लोक से नहीं बनता, सन्यासी का नहीं बनेगा। सन्यासी माने मुख्य सन्यासी अर्थात विविधिशु सन्यासी, इनका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि यहाँ पर त्याग जो तीन प्रकार का आएगा वो जो है मोहा त्याग और जो है वह दुख मित्ते हुए, ये नहीं बन सकता उसमें है? हाँ ये सात्विक, तो ये गृहस्थ में ही बनेगा ना, गृहस्थ में ही बनेगा ना कि कार्य मित्ते हुए यत कर्म क्रियते नियतम माने नित्य कर्म ही जो है वह नित्य नैमित्तिक कर्म को किसी प्रकार के फल की अभिकांक्षा रहित होकर के करता है। हाँ नहीं, एक ऐसा जो वहां पर फल का त्याग है और आसक्ति का त्याग, गीता में ये खूब ध्यान में रखिए कि कर्म में जो है वह बंधन के हेतु तीन है, फलाभिसंधि एक समझे ना, कर्माशक्ति दो समझे आपके नहीं, और अहंकार ये तीन, और ये तीनों टूट जाए तो कर्म है ही नहीं है, ये तीनों यदि टूट जाए तो कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये तीनों जहां नहीं है वहां पर जो है वह कर्म अकर्म हो जाता है, कर्मण्य कर्म यह पश्चिम सब बुद्धिमान मनुष्य वह कर्म अकर्म हो जाता है। तो सात्विक त्याग में फल का त्याग है, आसक्ति का त्याग है, इसमें कर्म का त्याग नहीं है, और यही सात्विक त्याग है। और दुख मान करके किसी की कर्म का त्याग करता है तो ये राजस त्याग है, और मोह से त्याग करता है तो ये तामस त्याग है। तो सात्विक त्याग जो है वह सात्विक त्याग को महत्व दिया, तो यहाँ पर तो इसलिए कहा कि यहाँ पर ये सन्यासी का विषय नहीं है। न तेषां मोह मोह क्लेश दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति, न कायक क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति। कहते क्यों, सांख्य में भी ऐसा हो जाए क्या, साधु आलसी नहीं होता क्या, कायक क्लेश वैसे छोड़ देगा का भाई, वो जो सांख्य जो है साधु है वो कभी भी जो है वह आत्मा में क्रिया देखते ही नहीं, वो तो आत्मा में क्रिया देखते ही नहीं ना। तो जब आत्मा में क्रिया नहीं देखता है तो उसका त्याग कैसे होगा, इसी बात को कहते हैं। न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति, ये सांख्य जो है आत्मा में इसको देखते ही नहीं, क्यों नहीं देखता? इच्छादी नाम क्षेत्र धर्मत्वे नैव दर्शितत्वात्, वो इच्छा राग द्वेष मोह इत्यादि सभी को एक क्षेत्र का धर्म देखता है, अंतकरण का धर्म देखता है, और अंतकरण के धर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता, तभी तो सांख्य है ना। आत्मा में इनको देखते ही नहीं, इसलिए जो है वह नहीं बनेगा। क्षेत्र धर्मत्वे नैव दर्शितत्वात् अतस्ते न काय क्लेश दुख भयात् कर्म परित्यजन्ति। इसलिए काय क्लेश दुख भय से कर्म का त्याग नहीं करेंगे। जब कर्म अपने देख ही नहीं रहा है अपने में कर्म, तो त्याग कैसे बने? वो कर्म का दर्शन ही नहीं स्वयं कर रहा है, तो स्वयं कर्म का त्याग उनका नहीं बन सकता है। इसी को देखिए, सांख्यानाम, सांख्य का अर्थ क्या है? सांख्य का अर्थ इतने नहीं है, है? कि कोई जो है वह सन्यासी हो गया, इतने अर्थ नहीं। सांख्य का अर्थ है परमार्थ ज्ञान निष्ठाना, परमार्थ ज्ञान में जिसको निष्ठा है वो सांख्य। न अत्र विचार्यता इत्युत्तरम आह, उसकी विचार्यता नहीं बन सकती कि न तेषाम, ननु तेषाम अपि स्वात्मनि क्लेश दुखादि पश्यताम, वो भी अपने में क्लेश दुख इत्यादि देखता हुआ तद अनुरोधेन राजस कर्म त्याग सिद्धे, वो भी राजस कर्म त्याग जो है वह कर सकता है। इसलिए विचार्यत्व, इसलिए उसका भी विचार कर लेना चाहिए, सांख्य पक्ष का भी यहाँ विचार कर लेना चाहिए। कते नित्याह, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि न काय क्लेश निमित्ताने दुखाने सांख्या आत्मनि पश्यन्ति, वो आत्मा में तो देखते ही नहीं, दुख आदि को आत्मा में देखते ही नहीं। तत्र क्षेत्राध्याय उत्तम हेतु करोति, क्योंकि क्षेत्राध्याय में 13वें अध्याय में जो कहा गया है उसको हेतु बनाते हैं कि इच्छा दी जो है वो किसके धर्म है? क्षेत्र के धर्म है। ये क्षेत्र के धर्म है, ये क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, इसलिए अपने में वो देखता ही नहीं। अच्छा, कहते हैं कि जो है एक शंका उठाते, टीका में देखिए, ननु तेषां क्लेशादि अदर्शनेपि स्वात्मनि कर्माणि पश्यताम तत्यागो युक्त। कहते मान लो क्लेश इत्यादि को अपने में नहीं देखता है, पर कर्म को तो अपने में देखेगा कि नहीं? नहीं भाई। तत्र क्षेत्राध्यायोक्तम हेतु करोति, इच्छादि नाम कह दिया ना, है स्वात्मनि सांख्यादि नाम क्लेशादि अप्रतीतो फलितम है। हाँ, अप्रतीतो हमारे पास है कि अपने में सांख्यादि का जो है क्लेश आदि की प्रतीति न होने से फलित कह दिया कि अतः इसलिए ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति। अच्छा, कहते काय क्लेश के भय से कर्म का परित्याग भले ही नहीं करता है, पर कर्म को तो अपने में देखता है ना, इसलिए तो कर्म का त्याग कर सकता है। क्लेश को अपने में नहीं देखता है, पर कर्म को तो अपने में देखता है। तो कहते नापिते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति, वो आत्मा में कर्म भी नहीं देखता है, कर्म का कोई संबंध आत्मा से है ही नहीं है। येन नियतम कर्म मोहात् परित्यजेयुः, जिससे जो है नियत कर्म को मोह पूर्वक को छोड़ेगा, इसलिए कर्म भी नहीं देखता है, दुख आदि भी नहीं देखता अपने में, इसलिए सांख्य का प्रसंग यहाँ कर्म त्याग के विषय में नहीं बन सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए, ननु तेषाम अपि स्वात्मनि क्लेश दुखादि पश्यताम तद अनुरोधेन राजस कर्म त्याग सिद्धे विचार्यत्वम। कहते हैं कि वो अपने में क्लेश दुखादि, हाँ टीका में है, ननु तेषाम अपि स्वात्मनि क्लेश दुखादि पश्यताम, समझे ना क्या पाठ है आपने? ये हो गया ना। ननु तेषां क्लेशादि अदर्शनेपि स्वात्मनि कर्माणि पश्यताम, क्लेशादि अपने में नहीं देखता है पर कर्म देखता है, तो तत्यागो युक्त, वो त्याग ठीक है। तेषां काय क्लेशादि करत्वात्, क्योंकि वह कर्म जो है काय क्लेश करने वाला है, तो कह दिया नापिते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति। अज्ञानाम मोह महात्म्यान नियतम अपि कर्म त्यक्तुम शक्यम। अज्ञानी जो है उसमें मोह रहता है, मोह रहने के कारण अपने कर्तव्य कर्म को भी छोड़ देता है। मोह जो है कर्तव्य से विचलित कर देता है। पूरा गीता इसी पर निर्धारित है, है कि नहीं। अर्जुन ने मोह आ जाने के कारण अर्जुन ने अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दिया। इसी पर तो गीता शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। इसलिए कहा कि अज्ञानाम मोह महात्म्या, मोह महात्म्य होने से नियतम अपि कर्म त्यक्तुम शक्यम न तत्वविदाम। लेकिन तत्ववेत्ता में इस प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि स्वात्मन कर्म दर्शनेन तत्यागे हेतु भावा, अपने में वह कर्म देखता ही नहीं, इसलिए उसके त्याग में हेतु का अभाव है। ऐसा मत्वाह, ऐसा मात करके बोलते हैं कि मोह